كتابت لي أقصده دير إنسا فرد عند الله دالا فنزبان دي وأقومو أو دير برابر دي لشهادة قواهي تاب وأدنى أو قريبا ألا ترتابو شتاسب شكم بيانك ويم إلا أن تكون تجارة كشر تبدا بها حاضرة لاس فلاس فندي تديرونها شتاسب أڑوير أڑوي بينكم فقبل منسكي كدا سشير شتاسب فقبل منسكي أڑوير نغد ما توقع يوكس دوكان تلالا هذا نر بشي پشکره كنا سواري في ديو گوده اخوالي چمکيو دا زیر مخونه رو باسی دیدی دیدار مثال 10 روپیه 20 روپیه که خواده آقا تا سه خر خرگو رو گوٹه روانی دیگو اس لیکه رو دا جد نیشتر لانا لکنه وڑو ڈبی پسو ره مثال 15 سو اشپک سوا 5 روپیه وڑو ڈبی روانی دیگو اس لیکه رو دا جد نیشتر پلیس آنائی کمجنا ہونا پتا سے معاملہ کچھ لیاس پلیس مندوی نشت پتا سمار سکونا ان تک تو بوہا بمانے اللہ تک تو بوہا کچھ رتا سو انری کے دل رب و اشہدو او گواہن کردوی اذا تبایاتم کرشتا سو خرس والکوی ولا یدوار رکاتب انو تکلیف بنشر سولی کاتب دا کاتب تبک ور ضرر تکلیف نشر سولی ولا شہید او نگواتا لیکل والا کس تی ار وقت را غوڑے لکا خدر غرکا کرائی پی لگے او دا چکم گوا دے آغا سکار نشی کولے ہو پدرے مرز رنگ وطا کہ یار کچرو تراش تا بیا غوڑی لانی کچرو تراش بیا غوڑی دیچ بیا نا غوڑے دا گوا ادر گاڑی لبا کرائی مرکے وطا او آل تکو در روٹے ٹھیک میں روٹے بم پی کے وچے بم پی کے دا اتر زرر رسے دیوار پشکو نا دا کیا کسو رو دیکھ کلپانے مڑے نہ پمہ کلو نہ نہ غیرت نہ کروا سنو ور وی تاں گلا مڑے را کا کے سیٹ تا دما مکھ تے دیو نہ کرا خبر دار نہ مات بیا کسو چے تو ہن ناشتہ کر کڑے میں سے میرا شکن ودا سر پدی کے پولیس والے را لے شرال ودی کم طرف روانو او دے دا طرف روانو بس میں شر نہ غیر راستے ثواب کر دے رکھا گا وینا پہ کم طرف تے ویو سارے کم طرف تو سنگ او تے اور کا امن اخونو سبو تیرا کبھی سوتا گو رہے سر کم طرف تیرا خود رہے ما گناہ ہوں کرچے میرے بایسا تو سمع بسرے کہ سری مچے ہیں خطی تو ضرر مانا سو آگا نیکی اوپ لتو بس فکو نے بتاں خطی پی کم طرف تیرا سر کم طرف یہ اس طرح کے پٹا ہو یہ کلے ہو جو میرے بایسا لے ہو کہنا وَإِن تَفَعَلُو او کو چرتا تا سدا سے کارو کو چکم کاتب دے دیم تھا گوائی دا گوام تھا گوائی فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ دابیانا فرمانی ان خطر پتا سفوری دابیانا فرمانی ان خطر پتا سفوری واتقوا اللہ یریگ دا اللہ نا ویعلمکم اللہ علم درکڑی تعلیم درکی اللہ فاکتا ستا واللہ واللہ فاکو بکل شیئن علیم فہر سبان علیم دی درکو تیر سمع وَإِن كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ كُشِرْتَ تَاسُفَ سَفَرْ بَادِي دیتا قیود اتفاقی ہوئی ہاں نہ قویدت اس اتفاقی تھا سفر کے سوک معاملے نے کی چھتے پر لاؤ کو کیوں کسوے چھے سفر دوران کے معاملہ کی دا سے اتفاقی ہوئے سر ویلے سفر ہیں حاضر القویدو اتفاقیتن لا احترازیتن وَإِن كُنْتُمْ عَلَى سَفَرَنَا كُشَرْتَ تَعْصُبَ سَفَرْ كِيَ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا او تاسو نو مې کاتب لرا فرحان مقبول نبیا غانا قبض کړی شوی دا بدا شوی نو واخله غانا قبض کړی شوی در هنرې سما په خیال باندې دا د ټینشن د ختمې د ډېر قیمتي علاج دی د ټینشن ختمې د دا غانا چې د ډېر قیمتي علاج دی وای څنګه دی وسره هغه عظیم ماتیو ارے چیزی ما شیز روپے پکار دی شیز روپے پکار دی زو سم چیزی شیز روپے ہوا دی زمان نوکر پکی یہ مارا بیاد راکی دیتا ہے مبس صحیح شو شیز روپے ہوا نا و دا موبیل نماز رسکا گانا کا موبیل نماز صحیح چکا نمارا شیز روپے راکی پل موبیل نوالا نا دا راہ اندری نو ٹینشن پوشوے کنا او چیزی شیز روپے ورکم دیتا نسا شیزان سر گانا نکا ما شپارت بلٹن چاہ کب تیرا پیسی بے دیمانا خوری او چیدہ بے دیمانا را کی کو بیران نکی را بے کی او کو بیران نکی را بے کی بس آخر کی گردو کار پر خود ہے فرحان مقبوضة چې بل نه پیسې خوري چې پیسې په کار دي کنه خپل بچو سره ظلم مکو خو دې چيري واه به نه غره وړه په کلا را کلا را خوره ولې نه خوري کنه خپل نه شو خوړی کلا غو خپل نه کار نه فرحان مقبوضة دا یو کاسو بل کاست سره وو تر وا لړ هغه ته ورټه کو نو ازو وسره تلو کنه دا چروا تا ته خانه ای زمان کن سرٹی ہو بس ہا تے کاکا ماستا کو نہ کر سرٹی وان بنا چے کمے خدرا بوتے نے بعد پیسے لا درا کر مار کو نہ سرٹی ہو بس پر ہا نر مخبوزتن فان امن بعضکم کو چرتا اعتبارو کی باجے رتا سنا بعضن فبعض باندے اعتبار ہو تو کو چرتا اعتبارو کی ان اعتبارو کی بعض رتا سنا فبعض باندے فليؤد الذين فسعدا لك هاكس قوت منا چه حسر امانت کی خول رشو دے امانت ہو دا امانت ادا کی ناشنا خبر دارا چه زمان پا دی علاقو کی و خلقو دی انوانو سرا او دی سکانو سرا پیسے کی خود زمان یو شکو میں چرا بینکونو خروس ترا ہوتی کنا مخی بینکونو نو در خلقو بر بینک دا بینک تا دکان چان آغستا د سیکانو کورونا او د اندوانو کورونا د دغه مسلمانانو سو اپ بیم کو نو نا اغي بابا جيب کې پانه ساتل چې ته بلاړې ته وته نه د زمان لاکھ روپې درکړې ته ما کو پیسې لري لزر ته ناکا وی خا خا لزر به درکړې او اوبې ته مرته کې ساده وړاندې وینې وې درځه پاتې شوې ها اوس په داسې دغه شتې اندوانو چې زمون د خلکو پیسې و سره پرتی لري له اوسه پرته یو روپې در پړلې او دغه عقیده درا چې امانت کې چې خیانت وکړي کنه د دې ډېر سخت عذاب دی د دوه مضبوط دی په دې کې او مؤمن ته چې ورکړي داسې خوري لکه د چیرې وخت او دا پر وی فرصت دې درې کې چې په کوم عدالت کې نو سره وليتق الله ربه نورې ما سلیم دی هو نن سبا ټول ناسان کاردار دی چې د پینځو لکو خلکو نه پیسې اوخره کو یو کس ته مړ کړه کنه نو راشه مالان کې یو عالم هغه وی امریکا موږ وجنې نه خو تاسو موږ لپاره پرې ده وې څه دی یاري کې دا پر وته ولې یو موږ د امریکای قرضداري وې څه پر قرضدار چا وجلې نه نه چې موږ مړ کې وای قرض تبا کې دا یې زور اخلي موږ فزور نه لرو خو هڅه وکړې دي چې پینځو لکو کسانو نه پیسې خوري کنه یو کس ته نه مړ کې نو نو پکړې خپل خپل پر مولې دي خدا قرآن نه بار وليتق الله ربه ودي يريد ده الله نا چه رب ده در امانت کرے خیانت نہ ولی ولا تكتم شهادت اتا سم پټو گواہ لرا فمن يكتم ها او اسو چې پټ کی گواہ لرا ذکر کی مسرير هوې پټ مو کوم فانه اسم قلبه بشک گناہگار دې زړه ده چکم کس گواہی پټ کی دې زړه وی گناہگار دې دا وصولې زړه وته شي مو کو سړی گواہی لأن الكتمان عمل القلب لأن الكتمان عمل القلب دا پټول شری دا عمل نظره دی او دا الله صفه هو آلات دی والله والله باگو بما باس من تعملون چه کم عمل کوئی علیم خبردار دی او عالم دی الحمد لله سبا کخیر و انشاءاللہ فاللات منظوری سورة بقرة ختم شدير وقفص سورة آل عمران من